گام چهارگاه اجرا با سنتور. چهارگاه درآمد اجرا با رباب. چهارگاه مویه اجرا با نی. چهارگاه پنج مویه اجرا با نی. چهارگاه وصل گوشه های درآمد مویه پیش زنگوله زنگوله نغمه اجرا با کمانچه. چهارگاه هودی اجرا با تار. چهارگاه پهلوی اجرا با تار. چهارگاه هودی پهلوی آواز همراه با تار. چارگاه زابل اجرا با نی. چهارگاه حصار اجرا با کمانچه. چهارگاه پس حصار اجرا با کمانچه. چهارگاه معربد اجرا با کمانچه.